informacje i pomoc. Więcej na gov.pl/stop-covid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Wybiła szósta, program trzeci Polskiego Radia. Na serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polska i Węgry zgłaszają weto wobec unijnego budżetu. Wcześniej większością głosów przeszedł mechanizm uzależniający wypłatę unijnych środków od przestrzegania praworządności. Na 35 tysięcy testów prawie 21 tysięcy pozytywnych. Tak wygląda wczorajszy bilans zakażeń koronawirusem. Piotr Beczała, Andrzej Nowak i Mirosław Bork, laureatami Nagród Mediów Publicznych. Polska i Węgry nie zgodziły się na przyjęcie pakietu budżetowego Unii Europejskiej. Chodzi zarówno o wydatki Unii na 6 kolejnych lat, jak i fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa. Podczas narady ambasadorów unijnych krajów większością głosów przyjęto mechanizm uzależniający wypłatę pieniędzy od praworządności. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że polski rząd jest gotowy na dalsze rozmowy w sprawie unijnego budżetu. Jesteśmy otwarci na rozmowy na temat takiego rozwiązania, które będzie gwarantowało, że przestrzegane są prawa przewidziane w traktatach. To może mieć różną formę, natomiast musi być przede wszystkim zgoda polityczna wszystkich państw na to, żeby takie rozwiązania się znalazły. Jeżeli ona będzie, to myślę, że jesteśmy gotowi na różne ścieżki. Wiceminister Jabłoński dodał, że Polska chce jak najszybszego porozumienia w sprawie unijnego budżetu, ale nie może się zgodzić na zaproponowany mechanizm wypłaty środków. Szef największej frakcji w Parlamencie Europejskim, Europejskiej Partii Ludowej, Manfred Weber, skrytykował weto rządów Polski i Węgier wobec unijnego budżetu. Mechanizm jest neutralny i dotyczy wszystkich w ten sam sposób. Każdy, kto szanuje praworządność, nie musi się obawiać tego mechanizmu. Rządy Węgier i Polski powinny przestać tworzyć tę fikcyjną opozycję między sobą a wartościami, które są częścią naszych traktatów. Nie ma takiej opozycji, napisał Weber w stanowisku przekazanym brukselskim korespondentom. Spada liczba testów na koronawirusa, a mniej osób z objawami zgłasza się do lekarzy, informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 35 tysięcy badań. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u ponad 20 800 osób. Wojciech Andrusiewicz przypomina, że na testy kierują lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Tu nie ma nic nielogicznego i nic niepokojącego. Jeżeli obserwujemy mniej zgłoszeń do lekarzy, to logicznym jest, że będziemy obserwować mniej wykonanych testów. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się w Polsce prawie 734 tysiące osób, z czego zmarło 10,5 tysiąca. Białorusini mieszkający w Polsce i wspierający ich Polacy demonstrowali przed Konsulatem Generalnym Białorusi w Białymstoku. Manifestanci mówili, że chcą okazać solidarność białoruskiej opozycji walczącej o demokratyczne przemiany w swoim kraju i domagającej się powtórzenia sfałszowanych wyborów prezydenckich. Przyszłam, żeby podtrzymać swój naród Białorusi, bo to co się dzieje, to w ogóle w głowie się nie mieści. Niestety w czasach pandemii my nie mogli oficjalnie tu zrobić zgromadzenie, oczywiście nie zgłaszali, ale tak wyszło, że dużo ludzi przyszło. Nie można jakby przejść obok tego obojętnie. Uczestnicy pikiety przynieśli kwiaty i znicze, upamiętniając w ten sposób pobitego na śmierć przez OMON 31-letniego Ramana Bandarenkę. Doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego zapewnił, że po ustaleniu zwycięzcy wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych dojdzie do sprawnego przekazania władzy. Według Roberta O'Briena wszystko wskazuje na zwycięstwo wyborcze Joe Bidena. Podczas wystąpienia na dorocznej konferencji Global Security Forum Robert O'Brien zapewnił, że Narodowa Rada Bezpieczeństwa jest przygotowana do sprawnego przekazania obowiązków. Jeśli Biden z Harris zostaną uznani za zwycięzców, a w tym momencie oczywiście na to wygląda, będziemy mieć bardzo profesjonalne przekazanie władzy ze strony Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Nie ma żadnej wątpliwości. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego jest pierwszym wysokim rangą urzędnikiem Białego Domu, który otwarcie mówi o spodziewanym zwycięstwie Joe Bidena. Sam Donald Trump utrzymuje, że to on wygrał wybory i że podczas głosowania doszło do manipulacji. Z ogłoszonych przez stanowe komisje wyborcze danych wynika jednak, że zwycięzcą jest Joe Biden, który zdobył 306 głosów elektorskich, podczas gdy urzędujący prezydent 232. Sztab Donalda Trumpa nie przedstawił jak dotąd dowodów na nieprawidłowości wyborcze na dużą skalę i przegrał niemal wszystkie dotychczasowe procesy sądowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Piotr Beczała, Andrzej Nowak i Mirosław Bork to laureaci tegorocznych Nagród Mediów Publicznych. Wyróżnienia przyznawane są w trzech kategoriach: muzyka, obraz i słowo. Tenor o międzynarodowej sławie Piotr Beczała otrzymał nagrodę w kategorii muzyka. Ze względu na pandemię nie mógł pojawić się na gali, ale przesłał nagranie z podziękowaniem.

Paweł Turski. A program realizuje pani Anna Regulska. Dzień dobry. Na początek Heavy Cross i Gossip. Program trzeci. Have you had enough? Are you feeling rough? 'Cause you're scared. Lista 17, księga życzeń i zażaleń, również związana z muzyką prezentowaną dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. Księga życzeń i zażaleń to Pora na Trójkę @polskieradio.pl. Kto ma chęć, również można zadzwonić. 2 2 7 3. Paweł przy telefonie. A teraz skoczymy na chwilę do Poznania. Mianowicie jest takie urządzenie w Poznaniu, wcale nie jedno, które włącza się, świeci, ale nie pojedzie. Jest to typowa poznańska winda w czasie koronawirusa. Miejscowy zakład MPK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, zadecydowało w ramach walki z pandemią, aby wyłączyć wszystkie windy przy trasie szybkiego poznańskiego tramwaju. Pewnie prewencyjne posunięcie MPK byłoby do zaakceptowania. Problem jednak w tym, że MPK w należyty sposób nie wytłumaczyło swojej decyzji. Przedsiębiorstwo powiesiło tylko na windach enigmatyczne kartki i jedną z takich kartek widział Adam Michalkiewicz z Radia Poznań. Winda do prądu jest włączona. Po wciśnięciu tego przycisku ten przycisk się włącza, ale winda nie przyjeżdża. Wisi kartka, windy na przystankach nieczynne, przepraszamy pasażerów za czasowe niedogodności. Bardzo kiepsko, to jest dla inwalidów. Pomieszczenie jest małe tej windy, no może jednak strach, że te przyciski, to wszystko łatwo się zakazić. No, można się zakazić, ale po prostu to jest przez to, że po prostu inwalidzi po prostu mogli ze spokojem sobie zjechać na dół, nie? Osoba na wózku tutaj się nie dostanie na ten przystanek. Nie, będzie musiała po prostu po schodach jechać. Przeciwko zamknięciu windy zaprotestowali członkowie Stowarzyszenia Otwarte Ramiona, mówi Antoni Henryk Raciborski, członek stowarzyszenia. Prosimy także o udostępnienie dokumentów i ekspertyz, które skłoniły tak naprawdę władze do podjęcia takich kroków. Uważamy, że jest to totalnie nieadekwatne rozwiązanie. Pandemię mamy, to prawda, ale przecież ludzie muszą jeździć do szpitala, do lekarza, muszą chodzić po zakupy. Jak to się ma odbywać, kiedy tak naprawdę część obywatelek i obywateli po prostu jest od tej możliwości odcięta? Maciej Szkudlarek z MPK Poznań. Głównym powodem jest pandemia koronawirusa oraz znaczący wzrost liczby zachorowań również w naszym mieście. Niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednich warunków sanitarnych, tak często, jakbyśmy tego chcieli. Idąc tym tokiem rozumowania, trzeba by było wyłączyć windy w Urzędzie Miejskim, wyłączyć windy we wszystkich innych urzędach i na wszystkich osiedlach, gdzie też jest duże skupisko ludzi, a windy są tak naprawdę takich samych rozmiarów. Miasto ma możliwości także finansowe, żeby dbać o czystość takich dźwigów. Może spokojnie zainstalować pojemniki dezynfekcyjne, nawet elektroniczne, takie jak widzimy w galeriach handlowych czy w sklepach dyskontowych. MPK mówi o bezpieczeństwie sanitarnym, choć powód wyłączenia wind był jeszcze jeden. Dodatkowym powodem są osoby bezdomne, które z powodu coraz niższych temperatur oraz częstszych opadów deszczu szukają schronienia, nocując i załatwiając swoje potrzeby fizjologiczne właśnie w windach. Początkowo w Poznaniu wyłączono wszystkie 23 windy, które podlegają MPK. Po protestach pasażerów włączono 8 dźwigów. Na chwilę obecną wyłączonych ich 15 dźwigów. Ponownie włączono windy w miejscach, gdzie niepełnosprawni czy rodzice z wózkami mieli największe problemy z dostaniem się na takie przystanki. Są to 4 windy na trasie na Franowo oraz 4 windy na rondzie Kaponiera. Wyłączone wciąż są windy na Moście Teatralnym czy na Dworcu Zachodnim oraz część wind na rondzie Kaponiera w samym centrum Poznania. Adam Michalkiewicz, Radio Poznań, dziękuję bardzo. Jak słucham tych historii na temat tych wind, to przypomina mi się historia z Misia, gdzie były pan minister, któremu lekarz zalecił zmieniać ciśnienie, po prostu jeździł w Pałacu Kultury w Warszawie do góry i na dół dla zdrowotności. Ale zresztą dajcie spokój z tym ministrem, to stare dzieje. And a face not worse than that. I can't believe she is now with me. In the middle of the night, I swear, the girl is very hot. Oh yeah, she's making me so crazy. But hey, I'm afraid that I'm not as good as I should be here tonight. Go on and love me, she's taking off my hat. When I'm trying to kiss her, she's saying to me, we'll be right back. not surprise me once again. And then I'm getting back to the game. The game of passion turns me on and I cannot escape. Clock Machine i wspaniały utwór Wonderland. Niesamowity wokal tutaj mogliśmy wysłuchać. Teraz byliśmy w Poznaniu. Byliśmy w Poznaniu i zajmowaliśmy się windami tamtejszego Zakładu Transportu Miejskiego. Ale w tej chwili przeniesiemy się do Warszawy i trochę zejdziemy pod ziemię. Uwaga! Nie przeszkadza im szum jazdy w tunelu, nie przeszkadza gwałtowne hamowanie, nie przeszkadza nawet nadmierna liczba reklam, przeszkadza za to sygnał zamykania drzwi wagonu metra. O kogo chodzi? O stołecznych pasażerów. Kilkunastu z nich złożyło do metra warszawskiego skargi na, uwaga, sygnał zamykania drzwi. I teraz spółka zamierza sprawdzić, czy rzeczywiście jest to problem. Jeżdżąc metrem, rozwiązania tej patowej sytuacji szukał nasz niezawodny Paweł Turski. Co pani myśli o sygnale zamykania drzwi w warszawskim metrze? Nie zwróciłam na to uwagi. To okej. W sensie są na tyle głośne, jakby jak ktoś wychodzi, to nikogo nie przytnie. Jest jakoś mi to obojętne, jakby jest dość donośny i jasny. A ładny melodyjnie? Nie przeszkadza. Sęk w tym, że jeden sygnał nie może przeszkadzać, bowiem w warszawskim metrze emitowane są trzy różne sygnały zamykania drzwi. Niedługo ma się to zmienić, mówi Maciej Czerski ze spółki Metro Warszawskie. Metro Warszawskie ogłosiło przetarg na wykonanie analizy ujednolicenia sygnałów zamykania drzwi w różnych typach taboru. Czy pani zdaniem trzeba ujednolicać sygnały zamykania drzwi w metrze? Chyba nie. Nikomu myślę to nie przeszkadza, że są takie, jakie są. Nie czuję takiej potrzeby. Moje przeciętne ucho nie rozróżnia tych trzech sygnałów. Praktycznie są podobne do siebie, prawie identyczne. Ale nie widzę, gdzie to jest jakby problem. Otrzymywaliśmy od pasażerów skargi na pewną różnorodność dźwięków wydawanych przez pociągi. Inny sygnał zamykania drzwi jest w składach rosyjskich i alsztomach, a inny w pociągach Inspiro. Dlatego chcemy zlecić wykonanie analizy, czy takie ujednolicenie jest faktycznie konieczne zdaniem ekspertów i ewentualnie jakie dźwięki powinny pojawić się w pojazdach. Wśród nominowanych już dźwięków są te dotychczasowe. Nawet je już oficjalnie zaprezentowano. Posłuchajcie państwo relacji z tego wydarzenia. Przyszły król, poznam nasze piękne kandydatki. A oto i one. Kandydatka numer jeden. Kandydatka numer dwa. I wreszcie kandydatka numer trzy. Na kogo padnie wybór? Kandydatka numer jeden. kandydatka numer 2, czy kandydatka numer 3? Tego dowiemy się najprawdopodobniej na początku przyszłego roku. Paweł Turski i jego relacja, bardzo dziękuję. No, ja to sobie myślę, że w tych rosyjskich wagonach ten sygnał jest taki trochę bardziej elektryczny, nie elektroniczny, taki bardziej mechaniczny. To jak człowiek przyśnie, to się i obudzi, może i nawet wysiąść zdąży. 27 minut po godzinie 6, teraz DLZ TV on the radio, utwór znany z serialu Breaking Bad. DLZ TV on the radio w Trójce, 29 minut pozostało do godziny 7. Godzinę temu w prognozie pogody mój redakcyjny kolega Michał Migała zastanawiał się, czymże są większe przejaśnienia i kiedy są to większe przejaśnienia. Czy wtedy, kiedy słońce może przebija się przez chmury tak, że już je widać na ziemi, czy te promienie jednak jeszcze nie dolatują, tylko zatrzymują się na chmurach, ale jednak widać, że to słońce tam jest. Czymże są te właśnie większe przejaśnienia? Trzeba by jakiegoś górala zapytać. A

choice of men, but I can never love again, 'cause he's the only one for me, Jolene. Siedemnaście minut do godziny siódmej. Bardzo mnie cieszy, że na nasz numer 2 2 7 3 państwo dzwonią, no i pytają, gdzie jest Małgorzata. Ślemy naturalnie życzenia zdrowia Małgorzacie. Nic poważnego, ale no rzeczywiście za nie mogło biedactwo. Także przekażę, bardzo dziękuję. 2 2 7 3 Teraz przegląd na porę prasy, chciałem powiedzieć. Ale to nie brzmi najlepiej, zatem pora na przegląd prasy. Tak powinno być. Najpierw Gazeta Polska. Wspaniała rzecz, która mnie rozbawiła, mimo że chyba tylko mnie, bo tutaj parę osób zostało oszukanych niestety. Uwaga, oszustwo na kucharza jest teraz. Ursynowscy, to chodzi o Warszawę, takie osiedle w Warszawie. Ursynowscy policjanci zatrzymali 41-latka i jego o rok starszego wspólnika, którzy oszukiwali metodą na kucharza. Podejrzani ubrani w kitel szefa kuchni wchodzili do restauracji, prosząc pracowników, przepraszam, o pożyczenie na godzinę kilkuset złotych na dostawę, która przyjechała, ponieważ szef nie zostawił pieniędzy, a po otrzymaniu gotówki znikali. Okazywało się szybko, że to oszuści. Żadnej dostawy nie ma. 8 lat więzienia za takie żarty grożą. No zobaczymy. To Gazeta Polska, ten artykuł jest dużo obszerniejszy, ja tylko streściłem, także to odsyłam i zachęcam. Podobnie zachęcam do odwiedzenia dzisiejszej Rzeczpospolitej, która na dosyć ważny temat ma dosyć spory artykuł, mianowicie opłata cukrowa może pomóc w zmianie nawyków żywieniowych. Według szacunków nowy podatek miałby przynieść 3 miliardy rocznie do budżetu, z czego 96% ma trafić do NFZ-u i miałoby być wykorzystane na leczenie chorób dietozależnych. To jest ciekawa rzecz. Ja tutaj osobiście mam zdanie takie, że rzeczywiście cukier jest niezdrowy, jeść się go nie powinno. To nie tylko moje zdanie, lekarzy również. No zostało to opodatkowane i jak tutaj czytamy, ma to pomóc w leczeniu chorób takich związanych z cukrem. Rzeczpospolita dzisiejsza. Dalej, tak samemu dziwnie, jak jest Gosia, to tak Gosia znajdzie coś zawsze ciekawszego niż ja, takie mam wrażenie. No ale próbujmy. Pingwiny w Chorzowie, proszę bardzo, trzeba było zabrać pingwiny, bo im było za zimno. To dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Pingwiny, które przywieziono do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego ze Słowacji, można będzie zobaczyć na wybiegu dopiero po zimowej przerwie. Temperatury nocą albowiem zaczęły spadać poniżej zera. Ja nie wiem, ja myślałem, że pingwiny to po lodzie chycają człapakami swoimi, skaczą i tuptają w zabawny sposób, a tu się okazuje, że nie ta odmiana. Pingwiny Humboldta żyją normalnie w naturze na wybrzeżach Peru i Chile. No to tam jest ciepło. W związku z tym, no, mogli im jakieś wełniane rękawiczki uszyć na stopy. Stopawiczki. Nie idźmy tą drogą. Na koniec mamy Super Ekspres dzisiejszy. W dzisiejszym Super Ekspresie bardzo ciekawy, krótki co prawda artykuł, ale okraszony jakże ogromnym zdjęciem pana Olafa Lubaszenki ważącego 165 kg. Ale to wszystko w duchu pozytywnym, albowiem pan Olaf Lubaszenko połowę tej wagi zgubił. 80 kg jest to ogromny sukces. Mówię to jako człowiek, który zmaga się z nadmiarem kilogramów. Wiem, jak ogromne wyzwania za panem Olafem Lubaszenką, ale także przed nim, żeby tę wagę utrzymać. 80 kg, drodzy państwo, to są dwie Małgorzaty prawie. Dwie Małgorzaty Łukowskie, które są dzisiaj w domu. Znaczy jest jedna. Cały artykuł, jak pan Olaf Lubaszenko tego dokonał. Dzisiejszy Super Ekspres. I tam odsyłam. To był przegląd prasy, no, zmniejszony o połowę, ale niebawem wróci to wszystko do normy. Short Change Hero tutaj nam się z tyłu rozgrzewa. Taki utwór w wykonaniu zespołu The Heavy. 13 minut pozostało do godziny 7. To jest program trzeci Polskiego Radia. Nadal zachęcam do kontaktu. Pora na trójkę @polskieradio.pl albo 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. A teraz zamieńmy się w słuch i chłońmy to wspaniałe połączenie elektronicznej perkusji i akustycznej gitary. Minut do godziny 7, pora na trójkę, czyli poranny program w trójce. Dzisiaj mamy okrągłą 23 rocznicę premiery filmu Killer. Dokładnie, 23 lata minęły. Film, choć stosunkowo młody, już przez wielu uważany jest za kultowy i nie ma się czemu dziwić. W końcu, choćby scena wyrzucenia przez Siarę, czyli Janusza Rewińskiego, jeszcze teleskopowego telewizora, kineskopowego telewizora do basenu, doczekała się w mediach społecznościowych dziesiątek tysięcy przeróbek. I czy rzeczywiście Killer zasługuje na zdobyte już w social mediach miano kultowego filmu? No właśnie o tym rozmawiał z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem Paweł Turski. Uważam Killera za przyzwoitą komedię, jedną z wielu, ale dla mnie ona nie jest ani kultowa, ani jakoś szczególnie definiująca charakter polskiego filmu, aczkolwiek była zrobiona zgrabnie. Wtedy, kiedy odbywała się premiera, uznałem ten film za zgrabny, przyzwoity, ale nie byłem nim zachwycony. Niewątpliwie Killer pokazywał ducha tamtych czasów, ale takich filmów wtedy było więcej, to nie był jedyny taki film. Nie będę świętował dzisiaj jakoś szczególnie tej rocznicy. Jakie jest pana pierwsze skojarzenie z filmem Killer? To była bardzo dobra rola Cezarego Pazury i przypomina mi ten film, jak szybko potrafi aktor popularny, ale nadużywany, zbyt często obsadzany w zbyt podobnych rolach, jak szybko potrafi się zużyć, jak potrafi się szybko opatrzyć i potem zniknąć, przesunąć się gdzieś na margines działania aktorskiego. Jak to jest, że po 23 latach film, który uważa pan za średnią komedię, przez wiele osób odbierany jest za znakomity? Dlaczego współczesne polskie komedie wydają nam się złe? W czym tkwi problem? Problem jest, proszę pana, w reżyserach i w producentach, którzy nauczyli się obsadzać aktorów, właściwie nie aktorów, tylko formaty aktorskie. Czyli wymyśla się, o, weźmiemy Karolaka i w tym momencie myśli się o Karolaku jako aktorze, o tym, jak Karolak będzie ubrany, żeby był tak samo lub podobnie ubrany jak w innym filmie, w którym podobał się, żeby zagrał podobną rolę, bo już wiadomo, że tamten film, w którym on zagrał, miał dobrą sprzedaż i zwróciły się pieniądze i miał sukces komercyjny. Wobec tego nie ryzykujemy, tylko robimy podobną rzecz, najlepiej taką samą jak ta, która już raz zarobiła. I w związku z tym kupowany jest Karolak jako pełna całość. Z nadzieją właśnie, że przyciągnie tych ludzi, którzy go lubią, akceptują w takiej roli i się na tym zarobi. To jest pójście po najmniejszej linii oporu, ponieważ taki reżyser i taki producent, którzy tak myślą, oni się zwalniają z obowiązku, a to jest obowiązek, tworzenia za pomocą tego aktora innej roli kompletnie. I nie możemy mieć pretensji potem do aktorów, że oni grają podobnie i że ciągle są w tych filmach. To nie jest ich wina, to jest wina reżyserów i ci, którzy tak postępują, nie są dobrymi reżyserami, proszę sobie to zapamiętać. Z Tomaszem Raczkiem, krytykiem filmowym, rozmawiał Paweł Turski. No, puenta tutaj jest taka, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj nie ma czasów, tylko we wszystkim Tomasz Karolak gra. Tak tutaj podsumował to pan Tomasz Raczek. 23 lata od premiery filmu Killer. A ja pamiętam, jak to było w kinach. No, myślę, że większość z państwa również. 5 minut do godziny 7. Morcima, utwór Thumbnails w Trójce przed państwem.